Za nami Swans, Flying Lotus, jednoutworowo i teraz Adrian Lane. Thank you. Hyperhale. lights on. 'Cause when the heart beats on, how do I stay? Archive. I wiemy, że te 25 to tak nie do końca, ale kilka ładnych nowych utworów tam się znalazło. Julian Marshall Inside, czyli część czwarta Inside. A Julian Marshall to ten sam pan, który z Robocochem zrobił te dwa piękne utwory, które tak bardzo lubimy po ciemnej stronie mocy. Thank you. najcięższy. Najcięższy ze wszystkich rodzynków dzisiejszej nocy. Zostawiamy sobie na koniec. To Peter Cavallo nam wybrzmiewa. Requiem for the Melancholy. A na koniec jedna z trzech części Symfonii Pieśni Żałosnych Henryka Górockiego w wykonaniu Beth Gibbons i Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Of shame, rain me. Nie lada wyzwanie. Beth Gibbons i po polsku zaśpiewana trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Góreckiego. Nagrana i koncert odbył się w zeszłym roku w marcu, z tego co pamiętam, w studiu Lutosławskiego i później został wydany. 2 minuty pozostało do drugiej. Ja już się pięknie żegnam i do usłyszenia za tydzień w 632 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Autopromocja.